کی عظیم انسان پر اترتی ہے اور ہم نے بھی پردنی کی غرض بیان کی تھی اور اس مناسبت کی تقریر کی تھی، لیکن اللہ اس پر کوئی اس کال ترجمہ جاگت رہتا سکون سی بات ہے کہ کیسا مقامی کرنا پڑے گی اور اس کو زمان مکان اور حال تینوں کو شامل ماننا پڑے گا، اور پھر حال سے حال نام حال اپنے نور کی وجہ سے نازل بلوان اور من منزل علیہ الوان دونوں کے اقوال کو شامل ہوگا، اور اس حدیث میں من منزل علیہ الوان کے احوال کو ذکر کیا گیا ہے، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ حضور نے جو خط لکھا تھا اس میں کلمہ صلاۃ دعوت تھی، اور یہی مضمون ہمیں اس آیت کے اندر ہے جو کلمے میں آئی ہے، کیونکہ نور اور دیگر تمام انبیاء پر توحید کے بارے میں وحی نازل کی گئی تھی، اور کلمہ صلاۃ ہی صلاۃ کسی سے لشکر کے دستے کو کتیبہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس میں اپراد لشکر جمع ہوتی ہیں، کتاب میں حروف جمع ہوتی ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہتی ہیں، اور حروف کے دامن میں ان کے معنی بھی جمع ہو جاتی ہیں. اگر یہ مرفوع ہے تو خبر ہے مبتدا مرفوع حالاتی، اور اس کا عکس بھی جائز ہے، اور اگر یہ منصوب ہے تو خود یا اقرا فعل مقدر کا مفعول ہے. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کتاب کا عنوان منعقد کیا، اور آگے چل کر بعد مواقع کتاب کے بجائے ابواب فرمایا دونوں سے لفظی فرق ہے، کیونکہ کتاب ابواب کی مجموعے کا نام ہے. مصنف نے ایمان کو اور اس کے بعد کے آنے والے مضامین کتاب یا ابواب سے شروع کیا، اور بدعنوان کو باب سے، اس لیے کہ اس میں ایک ہی مضمون ہے، اور کتاب و باب کے تحت کئی مضامین ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا کہ باب اول اصول اصول ہے، اور دیگر ابواب اس کے اقسام ہیں، اس لیے مقصود اقسام پر کرنے کے لیے انداز نہیں اور ابتدا کتابی میں فرق کر دیا گیا. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کتاب میں جو مضامین ذکر کیے ہیں نہایت مربوط و مرتب ہیں. انسان کے لیے سب سے پہلے نعمت ایمان واجب ہے، اس لیے اس کو لائے، اس کے بعد اعمال کا نمبر ہے، اور اعمال کے ذریعے اور اعمال کا پتہ علم سے وہ چلتا، اس لیے علم کے مسائل و آداب ذکر کیے ہیں. اس سے فراغت کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع کیا اور وہ دو قسم کے ہیں، اعمال بدنی، اعمال مالیہ، اور تیسری قسم اعمال مرکبہ. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعمال بدنی کو اس صلات کو پہلے ذکر کیا اس لیے کہ وہ حق البدن ہے اور سب سے پہلے انسان کا اپنا بدن آتا ہے، لہذا اس پر جو حق ہے پہلے اس کو ذکر کر دیا گیا. اس کے بعد زکات کو لائے جو حق المال، اور جب دونوں سے فراغت ہو گئی تو حج کو لائے جو مرکب ہے مال و بدن سے، اور یہ تینوں عبادات فعلیہ یعنی سے فراغت ہو گئی تو اس کے بعد صوم کو لائے جو ترکی عبادت، اور جب عبادات سے فراغت ہو گئی جس کا مقصد حق اللہ کی ادائیگی ہے تو پھر معاملات کو شروع فرمایا جس کا مقصد بندوں کے لیے اس عالم میں رہنے کے احکام آداب کا بیان ہے، اور باقی جتنی ابواب آئندہ آئیں گے بقدر ضرورت ان کی مناسبات بوقت ضرورت انشاءاللہ آتی رہیں گی. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری کی عادت ہے کہ جب کوئی نیا مضمون شروع کرتی ہوں تو بسم اللہ سے آغاز کرتی ہوں، اور یہ جو بات اکادی نے فرما دیا کہ مصنف فطرت کے بعد جب تصنیف شروع کرتی ہوں تو بسم اللہ سے شروع کرتی ہوں، ہم کو اس کی کوئی اصل نہیں ملی، اور صرف ابواب قبلہ میں ایک جگہ بسملہ آئی ہے صرف ہمارے ہندی مصروں میں، اور وہاں ناقل نے غلطی کی ہے. علامہ کرمانی نے اپنی شرح کا آغاز بسم اپنی شرح میں ابواب قبلہ کا آغاز بسم اللہ سے کیا ہے، اس کو ہمارے ناقل نے دوسرے کتاب سمجھ کر ابواب قبلہ کے آغاز میں ذکر کر دیا، حالانکہ وہ تو دوسرے شرح ہے نہ کہ دوسرے کتاب ہے. پھر بخاری کے مسلم اختلاف ہے، یہاں پر دارمی عنوان مقدم ہے کتاب سے اور دارمی اس کا عکس ہے. جہاں عنوان مقدم ہے وہاں تو ایسی مثال ہے جیسے قرآن کریم میں پہلے سورت کا نام آتا ہے، اس کے بعد بسملہ لکھی جاتی ہے، اور پھر آیات لکھی جاتی ہیں، تو گویا احادیث نبویہ منزل ہے آیات کے ہی، اس لیے مصنف پہلے عنوان لاتے ہیں پھر بسملہ اور پھر احادیث، اور جہاں پر بسملہ کو عنوان پر مقدم کر دیا وہاں وجہ ظاہر بسملہ ہر کتاب کا ہر مضمون کا سرنامہ ہے. Come on. تعالی فعال کا مصدر ہے، اہل لغت نے اس کے معنی تصدیق لکھے ہیں اور معنی تدیق و طیبہ تعلق غزالی قاضی عیال اور بہت سے علماء نے لکھے ہیں اور اس پر باقلانی نے اجماع نقل کیا، علامہ نے تیمیہ نے اس پر اشکال کیا کہ ایمان کے معنی بعض علماء نے اقرار بیان کی، اس کا جواب یہ ہے کہ اقرار کے ذریعے تصدیق قلبی کا پتہ چلتا ہے، اس لیے بابو ایمان کی تفسیر اقرار کرتی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتی ہوں کہ ایمان تصدیق میں فرق ہے، اور پھر انہوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ دونوں میں تین طرح کا فرق ہے۔ اول تو یہ کہ لفظ ایمان جو استعمال کرتے ہیں اور تصدیق کے معنی مراد لیتی ہیں تو آمن کو نہیں کہتے، آمن بھی اور آمن لہو کہتی ہوں، جیسے آمن رسول اور آمن لہو لوت ہوں، اور جب کسی چیز کی تصدیق کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے صدق ہو، لیکن علامہ زمخشری لکھا ہے کہ تصدیق کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو آمنہ کہتے ہیں، اور زمخشری لغت کے امام ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں آمن لہو کا استعمال قلیل ہے، آمن لہو اور آمن بھی کا استعمال زیادہ ہے، اور اگر اس فرق کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کا مبنی مادوں کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ دیکھو لفظ صلات دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا صلہ دعا سے الگ استعمال ہوتا ہے، لفظ دعا دعائے خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو نام کا صلہ لاتی کہتی ہوں دعا لو، اور بد دعا کرنا ہو بد دعا کا مضمون بیان کرنا ہو تو اعلیٰ کا صلہ لاتے ہو دعا علیہ کہتی ہوں، اور لفظ صلات جب دعا کے معنی میں استعمال ہوتا تو دعا خیر کے لیے اللہ کا صلہ لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نمبر دو، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں دوسرا فرق یہ ہے کہ لفظ تصدیق ہر خبر میں استعمال ہوتا ہے، خواہ کسی امر مشہور سے تعلق ہو یا امر غائب سے۔ اگر کوئی کہے السماء فوقنا اب وہ کہتا نا تو سب دبنا ہو کر دبنا سا صدقتا و کذبتا کہتے ہیں، لیکن نقدی ایمان ایسی خبر کے لیے استعمال ہوتا جس میں مخبر کو امین سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر وہ غائب کے متعلق خبر دے تو اس کے لیے آمن نہ لہو آمن تو بھی قلم استعمال کیا جاتا ہے. اور لیکن اس فرق سے یہ کلمہ تصدیق کے معنی سے خارج نہ ہوا، بہرحال اس میں تصدیق ہی کے معنی پائے جاتے ہیں. علامہ موصوف نے تیسرا فرق یہ بیان کیا کہ تصدیق کا مقابل تکذیب استعمال ہوتا، اور ایمان کا مقابل کفر. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عرفی فرق ہو سکتا. علامہ نے ایک بات اور کہی، وہ یہ کہ لفظ ایمان تصویر کے معنی میں جب لاتے ہیں تو نام کے صلہ کے ساتھ لاتے ہیں، جیسے تامن لہو باللہ ومان تبین وغیرہ آیات میں. اس کا جواب یہ ہے، اور جب باقی صلہ کے ساتھ استعمال ہوتا تو اقرار کے معنی ملحوظ ہوتی ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ باقی صلہ کے استعمال کی وجہ یہ ہے کہ وہاں معنی اقرار کی تضمین کی جاتی ہے. آمن الرسول بما انزل کے معنی میں آمن الرسول مقرا بما انزل، اور تضمین کی وجہ سے صلات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہی لفظ ایمان تصدیق کے لیے لام کی صلہ کے ساتھ اور استعمال ہوتا، اور جب اقرار کے معنی ملحوظ ہوں تو باقا صلہ لاتے ہیں، اور یہاں مقصود اس معنی کے تضمین کی طرف اشارہ کرنا ہوتا. اسی طرح سے یہ لفظ ادا کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے حدیث میں، مان الانبیاء نبی الا وقد اوتی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر. شیخان یہاں پر یا تو تضمین کی گئی معنی اعتماد کی یا معنی غلبہ کی، آمن علیہ اے آمن مغلوبا علیہ. اس کے بعد بہرحال لفظ ایمان جہاں بھی استعمال ہوا اس میں تصدیق کے معنی یا مظہر ہے یا مزمر ہے، یا وہ لفظ بول کر تصدیق ہی کے معنی ملحوظ ہوتی ہیں، اور یا تصدیق کے معنی کے ساتھ کسی اور معنی کی تضمین ہوتی ہے. بہرحال یہ کلمہ تصدیق ہی کے لیے آتا ہے، ہاں تصدیق مخصوص کے لیے. ایسے امر کی تصدیق میں استعمال ہوتا ہے جس میں مخبر کو امین سمجھا جاتا ہے. اسی لیے راغب اصفہانی نے ایمان کی شرح کرتے ہوئے لکھا، التصدیق الذی معه امین. اور یہ بات لفظ ایمان کے اصل مادے سے ماخوذ ہے، ایمان کی اصل امان ہے. جب اس کو باب افعال میں لے آئے تو گاہے حمزہ سیرورت کا لیا گیا، اور وسوخ کے معنی ملحوظ رکھے گئے. جیسے عرب کہتا ہے ماں آمن تو عجیب صحابت اے ماں وسیق تو, اور گاہ تعبیہ کے معنی ملحوظ رکھے گئے اس صورت میں ایمان کے معنی کسی شخص کو معمون کر دینا ہے, اور مخبر کو جب معمون کیا جاتا ہے تو اس کی خبر کی تصدیق کے ساتھ معمون کیا جاتا ہے. اسی لیے مخبر کی بات کے معنی لینے کا نام تصدیق ہے, اور اس تصدیق کو ایمان سے تعبیر کرتے ہیں. اگر اس خبر کا تعلق امور غیبیہ سے ہو جس میں مخبر کو امین قرار دیا جاتا ہے, یہاں امن کے معنی پائے جاتے ہیں. اس لیے کہ تصدیق کرنے والا مخبر کو تقدیر سے معمون بے خوف کر دیتا. اصطلاح شریعت میں ایمان کے معنی تصدیق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بما جاء به فیما علم تفصیلا وفیما علم اجمالا اللہ کے رسول جس چیز کو لے کر آئے اس میں ان کی بات کی تصدیق کی کرنا ایمان ہے. جن باتوں کی تفصیل معلوم ہو سکے ان کی تصدیق تفصیلی معمول مطلوب ہے, اور جس کی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی وہاں اجمالی تصدیق کافی. دیکھو قرآن میں جن نبیوں کے اسماء آئے اور ان کی نبوت کی تصریح ہے وہاں تصریح نبوت اور اسماء کے ساتھ ہی ماننا فرض ہے جن کو آئی ہوں, اور جن انبیاء کے نام نہیں معلوم ہیں وہاں بغیر نام کی تعین کے اجمالی ایمان کافی ہو جائے گا. اس کے بعد آگے اس میں اختلاف ہے کہ ایمان کے لیے بس یہی تصدیق کافی ہے یا کچھ اور بھی ضروری ہے, اور پھر یہ تصدیق درجۂ بساطت میں کافی ہے یا اس میں کسی اور چیز کو ملانا ضروری ہے. بعض مرزیا کہتے ہیں کہ زبان سے تصدیق کر لینا کافی, یہ فرقہ کرامیہ کا مسلک ہے, اور بعض غلاطے مرزیا تو یہاں تک کہتی ہوں کہ زبان سے تصدیق کر لینا نجات کے لیے کافی ہے, دل سے تصدیق ضروری نہیں. اس کے بالمقابل دوسرا مسلک بصیر بعض دیگر مرجیا کا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایمان صرف قلب کا فعل ہے, دل کے اندر تصدیق آ جائے یہ کافی ہے, زبان سے اقرار ضروری نہیں. یہی جنگ ابن صفوان اور اس کے ماننے والوں کا مسلک تھا, اور جس کے بالمقابل اکثر مجھے اکرا یہ ہے کہ ایمان کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، ایک زبان دل سے تصدیق اور دوسرے زبان سے اقرار۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عثمان بتی کو جو خط لکھا اس میں اس کی تصریح موجود ہے، فرمایا الایمان هو التصدیق والاقرار۔ اسی طرح سے امام طحاوی نے عقیدہ طحاویہ نے جس میں امام ابو حنیفہ ان کے اتباع کا اعتقاد لکھا ہے تصریح کی ہے، ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و جمیع ما صح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الشرح والبیان و عہدہ فی اسمہ السلام۔ صاحب ہدایہ نے بھی امام ابو حنیفہ سے نقل کیا، اس کے علاوہ معتزلہ یہ کہتے ہیں ایمان کے لیے تصدیق و اقرار اور اعمال تینوں ضروری ہیں، اعمال کا ان کے یہاں درجہ کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے نقل کیا ہے کہ ان کے یہاں اعمال شرط ہیں، اور بات کہتے ہیں ان کے یہاں اعمال رکن ہیں، لیکن وہ لوگ تاریخ اعمال کو خارج عن الملت کہتے ہیں، کافر نہیں کہتے، اور لیکن ان کے یہاں کافر و فاسق کا آخرت میں ایک ہی درجہ تخلیل فی النار۔ خوارج کہتے ہیں کہ ایمان میں تین چیزیں ضروری ہیں، تصدیق اقرار اور اعمال۔ بعض تو کہتے ہیں اعمال مفروضہ ضروری، بعض اعمال مفروضہ غیر مفروضہ دونوں کو ضروری مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک تارک اعمال ملت سے خارج ہے، اور امام مالک، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، انس بن سعد، اوزاعی، قاضی ابو یوسف، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے، داؤد ظاہری، ابن جریر طبری، ابراہیم بن یوسف الماکیانی اور جمہور امت کہتے ہیں ایمان ایک اصل ہے اور دوسری چیز فرع ہے. اصل تو قلب سے تصدیق، مال احترام و تعظیم و محبت، اور زبان سے اقرار، اور اس کی فرع اعمال ہیں. اعمال کے ذریعے ایمان مکمل ہوتا ہے. اگر اس میں کوتاہی ہو جائے تو کمال ایمان ظاہر ہوتا ہے، اصلی ایمان باقی رہتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت صرف قول لسان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے ایمان الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اور حدیث میں ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ. اس لیے ایمان کے لیے اقرار زبان کافی ہے. اس کے بعد عام مرغے یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ تصدیق باطنی بھی شامل ہوگی تو یہ مومن ناجی ہے، اور اگر تصدیق باطنی شامل نہ ہوگی تو یہ مومن ناجی نہیں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں صرف دل سے اقرار کر لینا کافی ہے، وہ کہتی ہیں دنیا جانتی ہے ایمان نام تصدیق کا، لہذا اگر کسی نے دل سے تصدیق کر دی ایمان حاصل ہو گیا، اس کے بعد آدمی چاہے کوئی بھی معصیت کرتا رہے اس سے اس کے ایمان پر کیا اثر پڑتا. یہ جہم کا عقیدہ تھا، لیکن اس کا یہ عقیدہ غلط ہے. امام ابو علامہ بزدوی نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے جہم کی تکفیر فرمائی اور فرمایا اخرج انی یا کافر، اور اس کا یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ایسی تصدیق تو بے اختیار بھی آ جاتی ہے، اور بلا اختیار کی جو تصدیق ہوتی ہے اگر اس کے ساتھ تسلیم شامل نہ ہو تو ناکافی ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وجاہدوا بها واستيقنتها انفسهم، دل میں یقین تھا لیکن زبان سے انکار کر دیا. اللہ نے ان کے اس فعل پر نقیب فرمائی. اسی طرح سے یہودیوں کے متعلق فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے رسول کو ایسے پہچانتے ہیں یقین کی حد میں جیسے ابنا کو، لیکن محض اس پہچاننے کا اللہ نے اعتبار نہیں کیا. معلوم ہوا بلا ارادہ دل میں اگر تصدیق آ جائے تو تصدیق ایمان کے بعد میں ناکافی اور نجات کے لیے مفید نہیں ہے. اس لیے جہمیہ کا قول غلط ہے. اور جہمیہ یہ جو کہتے ہیں کہ اگر اس تصدیق کے ساتھ نجات کی نفی ہے تو یہ دلیل اس بات کی تصدیق ہے ہی، لیکن ان کا یہ قول غلط ہے. وجاہدی بحا اس کا یقین تھا، کیا چیز ہے یہاں تو ان کے اس یقین کی تصدیق قرآن کر رہا ہے. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ تصدیق قلبی اور اقرار لسان دونوں ضروری ہیں، وہ دونوں دلائل کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان کے لیے لغتاً تصدیق لازم اور اقرار کا ثبوت دلائل سے ہے. مزید یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنے کو بھی تصدیق کہا جاتا ہے، تو وہ بھی تصدیق ہی میں داخل ہے. البتہ یہ اقرار لسان عاجز شخص سے ثابت ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص اقرار پر قادر ہے اور دیدہ و دانستہ گریز کرتا ہے تو یہ شخص کفر جہود میں مبتلا ہے کہ اندر سے مانتا اور زبان سے نہیں مانتا. اور جو حضرات یہ کہتے ہیں اعمال کی ایمان میں داخل ہیں، وہ ان تمام نصوص سے استدلال کرتے ہیں جن میں اعمال پر اسلام یا ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے. جیسے اللہ تعالی کے رسول فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان، أخرجه الشيخان. يا حديث ابن عبد القيس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم بے اربعین وانہاکم عن اربعین، آمرکم بالایمان باللہ تعالی اور اس کے بعد صلاح زکات سوم رمضان کا تذکرہ فرمایا. اسی طرح سے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان بزرون و سبرون شعبتن افضلها قول لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، اخرجہ مسلم فی صحیحہ والبخاری فی الادب المفرد. اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البزازۃ من الایمان، اخرجہ احمد بن حنبل. اس کے علاوہ بہت سے نصوص ایسے ہیں کہ جس میں اعمال پر ایمان کا اطلاق کیا گیا، اور اسی کے ساتھ ان تمام نصوص کو بھی شامل کر لو جس میں ایمان کی زیادتی کا ذکر ہے. اس لیے کہ یہ زیادتی اعمال کے ایمان میں داخل ہونے کی کھلی دلیل ہے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے. اس کے بعد خوارج کہتی ہوں جب اعمال ایمان میں داخل تو ان کے ترک پر ایمان فوت ہو جائے گا. اس میں اتنی قاعدہ ہے کہ حقیقت مرکب آپ اپنے اجزائے ترکیبیہ کے موجود ہونے کی صورت میں باقی رہتی ہے ورنہ فوت ہو جاتی ہے. پھر خوارج نے کہہ دیا تارک اعمال کافر ہے اس لیے کہ دو ہی درجے ہیں یا ایمان یا کفر. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ تارک اعمال فاسق ہے نامومن ولا کافر. لیکن خوارج معتزلہ میں صرف تعبیر کا فرق ہے اس لیے کہ وہ فاسق کو مخلد سنار مانتے ہیں اور حضرات محدثین کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہتے ہیں کہ یہ اعمال ایمان میں داخل ہیں لیکن اس کے اجزائے مکملہ. اس سے ایمان کی شکل صورت مکمل ہوتی اور وہ آراستہ و پیراستہ اور حسین و جمیل ہو جاتا ہے. لیکن اگر اعمال میں کوتاہی ہو جائے تو جس طرح کی کوتاہی ہو اور جیسے اعمال ہوں اسی اعتبار سے ایمان میں کمی آئے گی لیکن اعمال کے فقدان سے ایمان محفوظ نہیں ہوگا. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایمان ایمان کے ساٹھ سے ستر ہدایت شعبے ہیں. ایک روایت میں ساٹھ جو بخاری میں آگے آ رہی ہے شعبہ کہتی ہے شاخ کو. اور یہ بڑی بات ہے کہ اگر شاخ کاٹ دی جائے تو اس سے درخت معلوم نہیں ہوتا, درخت کا کمال معلوم ہوتا ہے. جتنی شاخیں کٹیں گی اسی کے اعتبار سے درخت کے کمال میں کمی آئے گی اور جتنی شاخیں موجود رہیں گی اسی کے اعتبار سے اس کا کمال باقی رہے گا. اور معتزلہ اور خوارج کے استدلال کا جواب یہ ہے کہ تم نے ایمان کے ارکان کو شے مرکب عقلی پر قیاس کر لیا. امور عقلیہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز مفقود ہو جائے, ایک چیز کا کوئی جز مفقود ہو جائے تو جز وہ چیز مفقود ہو جاتی ہے. لیکن جہاں اجزائے خارجیہ ہوتی ہیں وہاں بعض اجزاء کے فوت ہو جانے سے اس چیز کا کے لیے تن نابود و ناپید ہونا لازم نہیں آتا ہے. دیکھو ایک عمارت ہے وہ دیواروں ستونوں اور چھت سے مرکب ہے. اگر کوئی ایک ستون ٹوٹ جائے تو اس سے عمارت ناقص تو ہو جائے گی, مفقود و معدوم نہیں ہوگی. اور معتزلہ اور خوارج کا اختلاف تو ایسا اختلاف نہیں جس کے لیے اہل حق کو زیادہ کوشش کی ضرورت پیش آئے. اختلاف تو ان طرف کا اثر انداز ہوتا جو اہل حق میں شمار ہوتی ہیں, جیسے وہ فقہا یا اہل کلام جو تصدیق و اقرار کے ساتھ اعمال کو بھی ضروری کہتے ہیں. صرف تعبیر میں اختلاف کرتے اور کہتے ہیں ایمان تصدیق کا نام ہے یا تصدیق اقرار کے مجموعے کا نام ہے اور اعمال فرد ضروری نہیں ہے کہ وہ جزے ایمان نہیں ہوں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہیں وہ یہاں پہنچ کر قرآن پاک سے پانچ قسم کے دلائل پیش کرتے ہیں.